kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrzymywania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 14 września, jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Polska jest najważniejszym partnerem koreańskiego przemysłu zbrojeniowego, mówił prezydent podczas otwarcia forum w Krynicy. Zakaz importu zboża z Ukrainy zostanie najprawdopodobniej przedłużony, mówił w Polskim Radiu unijny komisarz do spraw rolnictwa. W najnowszym spocie PiSu premier zapowiada wprowadzenie emerytur stażowych. Prezydent Andrzej Duda otworzył w Krynicy Zdroju forum polsko-koreańskie. W swoim wystąpieniu przypomniał o zakupach południowo-koreańskiego uzbrojenia dla polskiej armii, wskazując, że nasze partnerstwo jest strategiczne. Stabilne fundamenty polskiej gospodarki oraz nasze członkostwo w kluczowych organizacjach międzynarodowych i sojuszach obronnych zapewniają bezpieczne środowisko sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. Także w tym kontekście jestem zbudowany rozwojem naszej współpracy w zakresie przemysłów obronnych. Polska staje się najważniejszym odbiorcą i partnerem w produkcji przemysłu obronnego Korei. Zeszłoroczna wartość polsko-koreańskiej wymiany handlowej osiągnęła rekordowy poziom. To też największy azjatycki inwestor w naszym kraju. W Polsce jest 600 południowo-koreańskich firm zatrudniających ponad 20 tysięcy pracowników. W forum bierze udział także premier Korei Południowej Han Duck-soo. Zakaz importu zboża z Ukrainy zostanie najprawdopodobniej przedłużony, mówił w radiowej jedynce unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Według niego Komisja Europejska otrzymała w ostatnich tygodniach mocne argumenty za takim właśnie rozwiązaniem. Krótko mówiąc, bez wysiłków polskiego rządu, bez inicjatywy polskiego rządu i bez wysiłków polskiego komisarza nie byłoby ani wprowadzenia tego zakazu, nie byłoby jego ani pierwszego przedłużenia i nie byłoby, bo zapewne będzie jego drugie przedłużenie. Zapewne będzie. Zapewne będzie, wszystko zmierza w tym kierunku, argumenty są zbyt mocne, żeby je zlekceważyć. Unijny zakaz importu z Ukrainy obowiązuje do jutra. Dotyczy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika. To realizacja wielkiej idei jeszcze z czasów Solidarności, mówi o wprowadzeniu emerytur stażowych premier w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości. Według słów premiera program ma być realizacją oczekiwań milionów Polaków, którzy latami ciężko pracowali, często fizycznie i muszą mieć szansę złapania oddechu. W radiowej jedynce minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg tłumaczyła, że prawo do emerytury stażowej przysługuje, jeżeli spłacony w tym czasie składek wynika, iż pracownik jest uprawniony do co najmniej minimalnej emerytury. W Polsce jest system zdefiniowanej składki, a więc nasza emerytura jest uzależniona od tego, jaką mamy odprowadzone na naszym koncie składkę. Pracujemy w sumie nad ustawą, którą już nowy parlament się zajmie. Szczegóły będą tam doprecyzowane. Natomiast tutaj zwracam uwagę na to, że nam zależy, żeby to był ten okres składkowy, tak? I z tego okresu składkowego, żeby wynikało, że ta osoba ma prawo do tej co najmniej minimalnej emerytury. Oczywiście ta emerytura stażowa może być również wyższa w zależności od prowadzonej składki. Według propozycji PiSu po zmianie przepisów kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56 lat. Natomiast mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby zyskać uprawnienia w wieku 61 lat. W wyniku ataku armii Putina w pobliżu Chersonia w gminie Biłozerka zginął 6-letni chłopiec, a jego 13-letni brat walczy o życie w szpitalu. Pocisk trafił w dom mieszkalny. Troje sąsiadów, którzy próbowali udzielić pomocy dzieciom i ich rodzicom, również zostało rannych. W ciągu minionej doby Rosjanie ponad 82 razy ostrzelali cele cywilne, wykorzystując w tym celu działa artyleryjskie, czołgi, samoloty, wyrzutnie rakietowe, grad, moździerze i drony. Uważana przez krytyków za najdoskonalsze dzieło muzyki religijnej, wielka msza Hamol Jana Sebastiana Bacha zainauguruje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaudium Mater w Częstochowie. Wystąpią orkiestra barokowa, Akademia della Arcadia oraz chór Collegium Cantorum. O tym, na co publiczność może liczyć w kolejnych dniach festiwalu, mówi Ewa Kłosińska, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaudium Mater. 16 września zapraszamy ponownie do Bazyliki Jasnogórskiej, gdzie z hola Gregoriana Jasnogórskiej przedstawi mszę o Matce Bożej Częstochowskiej. 16 września w Wieluniu odbędzie się koncert chorały z 17-wiecznych zbiorów klasztoru Bernardynek. 17 września odbędzie się koncert organowy w kościele ewangelicko-augsburskim. Władysław Szymański na organach wystąpi. Festiwal Gaudemater to największy w Polsce projekt promujący muzykę różnych religii i kultur. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Front przez Polskę przeszedł, ale jeszcze resztki pozostały na południu i południowym wschodzie. I tam zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tam przelotne opady deszczu i lokalnie burze, możliwe, że czasami z gradem. I w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, proszę uważać. W pozostałej części kraju dość pogodnie, zachmurzenie małe, okresami tylko będzie wzrastać i możliwe słabe opady deszczu na termometrach od 19 do 23 stopni. Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 10. Krzysztof Sagan za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Ponownie dzień dobry Państwu. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Oh well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you. Polskiego Radia. Niebo mi robi za dach, przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat, ten niewygodny stan. Za daty już lat przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Upał zelżał, proszę Państwa. 23-24 stopnie maksymalnie dziś na termometrach, no ale faktem jest, że nie pamiętamy chyba tak ciepłego września, prawda? A wcześniej sierpień i lipiec też były bardzo ciepłe. Faktem jest, że klimat się zmienia. W dobie zmian klimatu drzewa muszą zmagać się z długotrwałymi deficytami wody, dowodem właśnie tegoroczne lato. Na jakie gatunki postawić w takim razie, żeby miały szansę przetrwać w tym zmieniającym się klimacie? O tym opowie Państwu Monika Suszek. Przed konsekwencjami długotrwałej suszy nawet drzewa w parkach, przydomowych ogródkach czy lasach nie radzą sobie najlepiej. Mówi dendrolog Wojciech Zarzycki z Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki. To, co się dzieje w strefie umiarkowanej, tutaj często drzewa występujące w środku lasu, gdzie jest wilgotne przez cały sezon wegetacyjny, trafiają z miast, pojawia się susza i nagle takie drzewo jest poddane stresowi. I odpowiedzią takiego drzewa na ten stres w pierwszej kolejności będzie jakieś więdnięcie liści, później obsuszanie się liści. Takie liście są w stanie spaść z drzewa i wydaje nam się takim zwykłym ludziom, że no, szybko przychodzi jesień, ponieważ już w sierpniu takie drzewa są właściwie zupełnie żółte. Następstwo coraz gorętszych letnich miesięcy i ich wpływu na lasy od dwóch dekad obserwują szwajcarscy naukowcy. Ubiegłoroczne lato w Europie było najgorętsze od lat, a według naukowców w tym czasie zbrązowiało 37% regionów leśnych strefy umiarkowanej i śródziemnomorskiej. To o tyle niepokojące, że zwykle zjawisko to zachodzi jesienią, a nie latem, więc może to być oznaka zamierania lasów. Szerzej o badaniu mówi dr Mauro Herman ze Szwajcarskiego Instytutu Badań Klimatu. Użyliśmy danych satelitarnych z Europy z ostatnich 21 lat dotyczących zieloności lasów. Następnie staraliśmy się zidentyfikować przypadki, kiedy lasy stawały się mniej zielone i bardziej brązowe niż zwykle na bardzo dużą skalę. Następnie dokonaliśmy analizy opadów i temperatury przez 3 lata przed danym zdarzeniem. Kolejno porównywaliśmy historię meteorologiczną z danymi klimatologicznymi, czyli tym, co dzieje się w latach, w których nie wystąpiło takie zdarzenie. Z obserwacji naukowców wynika, że lasy w strefie umiarkowanej doświadczają w ostatnich latach szczególnie intensywnego brązowienia. Z kolei w regionie Morza Śródziemnego było to już widoczne na początku XXI wieku. Brązowienie najbardziej rozległe było w Europie Środkowej w ciągu ostatnich lat. W 2022 roku, który był bardzo ciepły, ogólnie w Europie Środkowej od 2018 roku te zdarzenia regularnie się powtarzały. Dotyczyły one Polski w 2019 roku i ponownie zeszłego lata. Co istotne, brązowienie drzew, które może być sygnałem zamierania lasów, jest także odwracalne. Wszystko zależy od tego, jak obfite będą opady zimą lub kolejnego lata. Są również takie gatunki drzew, które dobrze znoszą długotrwałe upały, dodaje Zarzycki. Przede wszystkim musimy uczyć się od przyrody i szukać takich drzew, które w warunkach naturalnych występują w miejscach silnie nasłonecznionych takim gatunkiem, to jest na przykład kłon polny. To zależy od tego, czy komuś zależy na tym, żeby mieć duże drzewo, czy małe. Polecałbym głogi. Głogi to rodzime drzewa nasze polskie, które często występują właśnie na skałach, w takich miejscach bardzo mocno przesuszonych, ale co w nich jest dobrego, to to, że one bardzo obficie kwitną, przyciągając owady, a później z tych kwiatów zawiązują się owoce. Owoce, które nie tylko, że są jadalne dla człowieka, to jeszcze przyciągają ptaki, wiszą czasem do połowy zimy, gdzie mogą być taką bazą pokarmową dla ptaków, dla owadów. Do listy można jeszcze dodać niektóre gatunki drzew iglastych, jak modrzew czy jodła kalifornijska, a z drzew liściastych sprawdzą się morwy, akacje oraz jarzębiny. A zatem nad doborem roślin do naszych przydomowych ogródków, czy nawet na balkony, trzeba zacząć się poważnie zastanawiać. Na szczęście takie rośliny są, co udowodniła Monika Suszek. Trójka przed południem, 17,5 minuty po godzinie 10. Like a call. 21 minut po 10. Na początku audycji, mniej więcej godzinę temu, wspominałem Państwu, że w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Ad voce wypalenia zawodowego. Jeżeli zawodowy morderca przymierzy do kogoś z finty i wypali, to jest wypalenie zawodowe niewątpliwe. Ale jeżeli przymierzy z finty i zadrży mu palec i nie wypali, to też jest wypalenie zawodowe. Wśród płatnych, zawodowych morderców jest wiele paradoksów. Cieszę się, że pan nam to uświadomił, bo nie wiedziałem. 2 2 7 3. Trzeci Polskiego Radia. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu.

Laureata wskazało międzynarodowe jury, w skład którego weszli poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy. Przewodniczący jury, amerykański poeta Edward Hirsch, podkreślił, że Tomasz Węclowa jest najwybitniejszym żyjącym litewskim poetą, który w czasach ZSRR walczył o prawa człowieka w Litwie. Sam laureat powiedział, że nagroda imienia Zbigniewa Herberta to dla niego wielki zaszczyt i honor. Zbigniew Herbert dla mnie i dla całego mojego pokolenia, i tu nie tylko w Litwie, ale także w Украине, хиба в Беларуси, навет в Росте, для Горбаневски, для Бродскего, для таких поэтов оппозиционных. Герберт завше был научителем, одним из тех, на которых почились мы с великим чтем. В узасаднению признания награды подкресляно, что Томас Венцлова есть одним из остатних поэтов поколения великой традиции европейской. Звратано również увага, что литовского поэта веле łączy с патроном награды Збигнєвом Хербертом. Nowa wersja kultowego filmu Kruk trafi w końcu na ekrany. Lionsgate zapowiedziało, że trwają prace nad nową odsłoną filmowego klasyka z 1994 roku. Oparty na motywach komiksu Jamesa O'Barra, Kruk przeszedł do historii kina głównie za sprawą nieszczęśliwego wypadku. W trakcie zdjęć zastrzelony został występujący w tytułowej roli Brandon Lee. Przez lata podejmowano już kilka bezskutecznych prób stworzenia remake'u tego filmu, nakręconego przez Alexa Proyasa. Tym razem jednak wydaje się, że prace są już niemal ukończone, a Lionsgate planuje premierę w 2024 roku. W rolę głównego bohatera Erika Dravena wcieli się Bill Skarsgård. A dziś w audycji Trójka do Trzeciej po godzinie 13 więcej szczegółów dotyczących produkcji. Zapraszam w imieniu Katarzyny Cyglar. Już w tę sobotę w Teatrze Muzycznym w Poznaniu premiera deszczowej piosenki w reżyserii Tadeusza Kabicza. Zabrzmią piosenki znane z hitowego musicalu, co spektakl na scenę spadać będzie 100 litrów deszczu. Kierownikiem muzycznym poznańskiej produkcji jest Krzysztof Herdzin. Deszczowa piosenka kojarzy się wszystkim z deszczem i stepem oraz filmem sprzed 70 lat. Chcemy tę historię nieco współcześnić, przełożyć na dzisiejsze warunki. Głównym tematem, na którym będziemy się skupiać, jest pojęcie prawdy w sztuce. Chcemy się zastanowić, dlaczego ludzie potrzebują kreować nieprawdziwy wizerunek siebie i otaczającego świata, powiedział reżyser spektaklu Tadeusz Kabicz. Deszczowa piosenka to kolejny hit sprzedażowy Teatru Muzycznego w Poznaniu. Widzowie wykupili bilety na wszystkie dostępne terminy jeszcze zanim ustalona została obsada. Teatr zapowiada jednak, że zaproponuje nowe terminy i że deszczowa piosenka na długo pozostanie w repertuarze teatru. W imieniu Justyny Grabarz zapraszam na kolejny trójkowy serwis kulturalny o 14.30. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 26 minut 11. Open cage, who will only fly? program Trzeci Polskiego Radia. Formacja H-Blox. Chyba była już kiedyś taka grupa o takiej nazwie, ale grała zupełnie inną muzykę, no ale też chyba zupełnie inaczej się pisała. Trójka przed południem, za 18 minut godzina 11. Proszę Państwa, niezwykły statek kosmiczny zmierza w stronę Ziemi, przewożąc skały i pył z odległej asteroidy Bennu, aby przekazać je naukowcom czekającym na analizę tego materiału. A ta asteroida jest bardzo ciekawa dla naukowców, ponieważ jest bogata w węgiel i może zawierać ślady pierwotnej materii, z której powstały planety. OSIRIS-REx to jest pierwsza misja NASA polegająca na pobraniu próbek z planetoidy. W październiku 2020 roku OSIRIS-REx wykonała taką spektakularną operację. Sonda zbliżyła się do asteroidy na odległość kilku metrów i dotknęła jej ramieniem zakończonym takim specjalnym urządzeniem o nazwie TAXAM. No i ten TAXAM wydmuchał

jabłoni w Trójce przed południem. 12 minut, jesteśmy przed godziną 11. No to co? Najwyższy czas na wycieczkę? No to jedziemy. Pojedziemy sobie krajową 17 z Warszawy i tak jadąc około 2 godzin dotrzemy do Lublina. A jak już będziemy w Lublinie, to warto odwiedzić pobliski Lubartów. Powodów jest zapewne wiele, a o jednym z nich teraz w naszym cyklu opowiedzą Państwu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Lubartów to miasto położone na północ od Lublina i należy do najciekawszych miast województwa lubelskiego. Przez stulecia między innymi należał do rodzin o znanych nazwiskach, czyli Firlejów, Lubomirskich, Sanguszków, którym to szczególnie wiele zawdzięcza. Pamiątką z okresu panowania tych ostatnich jest także pałac należący do najpiękniejszych, to nie tylko na ziemi lubelskiej, ale także w całej Polsce. Na początek naszej historii ciekawostka dotycząca nazwy samej miejscowości, gdyż przez wieki funkcjonowała ona pod dwiema nazwami. Początkowo nosiła nazwę Lewartów, który został założony w pierwszej połowie XVI wieku przez Piotra Firleja. Ostateczna nazwa Lubartów powstała dopiero w latach 40. XVIII wieku na prośbę Pawła Karola Sanguszki. Skąd taki pomysł? Podobno protoplastą rodziny Sanguszków był Lubart, syn księcia litewskiego Giedymina, no i dlatego Paweł Karol poprosił króla Augusta III o taką zmianę, co też się stało. Król nadał także Lubartowi wówczas herb i odnowił prawa miejskie. A jak długa jest historia samego pałacu? W XVI wieku właścicielem miejscowego majątku był Piotr Firlej z Dąbrowicy. Wówczas w obecnej północnej części miasta powstał obronny dwór, który był otoczony pięknym ogrodem. Po śmierci Piotra majątek stał się własnością Mikołaja, a potem Mikołaja Kazimierskiego, który wszedł w jego posiadanie poprzez małżeństwo z Elżbietą Firlejówną. Potem dwór został zniszczony. W XVII stuleciu dwór został zniszczony w czasie najazdu szwedzkiego. Następnie dobra należały do rodzin Zasławskich, Wiśniowieckich, Lubomirskich. W 1693 roku projekt przebudowy pałacu dla Józefa Karola Lubomirskiego wykonał Tylman z Gameren, jednak nie wiadomo tak naprawdę, czy do planowanych prac w tym czasie doszło, zwłaszcza, że na początku kolejnego stulecia budowla ponownie została zniszczona w 1706 roku. A rozkwit Lubartowa nastąpił w momencie, kiedy stał się on własnością właśnie rodziny Sanguszków. Dobra znalazły się w ich posiadaniu po śmierci Marianny Lubomirskiej, żony Pawła Karola Sanguszki. Nowy właściciel w XVIII wieku przebudował pałac, który uczynił swoją główną siedzibą. Budowla została powiększona o trzecią kondygnację i w tym czasie także zadbano o niezwykły park krajobrazowy, który również i dziś prezentuje się niezwykle okazany. Zasłużony dla Lubartowa Sanguszko zmarł jednak w XVIII wieku. Co się działo? Po śmierci Pawła Sanguszki w 1750 roku Lubartów stał się własnością jego drugiej żony Barbary, potem już kolejnych przedstawicieli rodziny. W posiadaniu Sanguszków Lubartów pozostał do końca lat 30. XIX wieku, kiedy to trafił w ręce Henryka Łubińskiego. To on właśnie w pałacowych stajniach założył fabrykę ceramiki wzorowanej na produktach angielskiej firmy. I niestety splajtował. Tak, i jego majątek przejął Bank Polski, a potem ten, że sprzedał go hrabiemu Mycielskiemu. W 1933 roku budowla została zniszczona w czasie pożaru, który strawił niestety piękne wnętrza, jak również dach budowli. Remont pałacu przeprowadzono dopiero po II wojnie światowej i to w latach pomiędzy 1950 a 1970 rokiem. Na szczęście dziś jest on siedzibą miejscowego starostwa powiatowego, no i wraz z parkiem należy do bardzo urokliwych miejsc, które zdecydowanie warto zobaczyć. Śliczny pałacyk, trzeba przyznać. Zapraszamy Państwa do Lubartowa, które też jest wspaniałym miasteczkiem i naprawdę niedaleko od Lublina położonym, więc okazja przy wyprawach, no już prawie jesiennych, idealna. O nim opowiadał Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku.